داعش په مدار دی دستورو کاروان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان داعش په مدار دی دستورو کاروان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان صفات کړی غرونه صحرا وی دښتونه دریا کړی نغمونه بورا کړی حمدونه صفات کړی غرونه صحرا وی دښتونه دریا کړی نغمونه بورا کړی حمدونه سپین ستوري ځلېږي پر مخ د اسمان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان داعش په مدار دی دستورو کاروان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان د مینې د پار سر تلوي تر دار په عشق ستا کړی زار ځواني دنګ چنار د مینې د پار سر تلوي تر دار په عشق ستا کړی زار ځواني سنگر او تور غر کی دستای غازیان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان داعش په مدار دی دستورو کاروان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان کدرختې قلم شي دریا بی ساحی شي لیکل بایتم شي عمرونه بی کم شي کدرختې قلم شي دریا بی ساحی شي لیکل بایتم شي عمرونه بی کم شي ملکی کجن او صفات کړی انسان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان داعش په مدار دی دستورو کاروان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سنا کړی داستا کړی بلبل او ګلان سپید رحمت فرمون شفقت عزم شي ایمان د سکون او راحت ده شفقات عزم شيء ايمان دا سكن او رحدا عفوا منتوكرا صفات رحمان سنا كري داستا كري بلبل او غلان سنا كري داستا كري بلبل او غلان داعش په مدار دی کړی بلبل او ګلان سنا کړی دستا کړی بلبل او ګلان خالق رضا دی د سر په سودا دی همیش په دعا دی نصیب شي لقا دی تلحال عمرون لريد أرمان سنا كري داستا كري بلبل أو غلان سنا كري داستا كري بلبل أو غلان داعش بو مدار دي دستور كاروان سنا كري ناکلی دستا کلی بلبل او گلان داعش پو مدار دی دستور و کاروان سنا کلی دستا کلی بلبل او گلان سنا کلی دستا